أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu mbokk julidi no ngi and ak yeen ci tere borom bi tabaarak wa ta'ala batay ñu tollu ci sura al an'am ci katan borom bi tay ju jël ñetti aya 151 152 ak 153 mu nek ñetti aya yu nek suñu kanam yu suñu borom subhanahu wa ta'ala diñu jangal juroomi mbir ñetti aya yi juroomi mbir lañ ci jëlé mbokk yi juroom yoyu bi ci jitu moy loolu ñuy wax al wasaya al ashra fukki ndinkane yi nga xamne abdullah ibn mas'ud neena kep ko xamne da nga bëgg gis ndinkane yonnati bi alayhi salatu wassalam bi mu ndinkane bo xamne signatuream ak kasseem def ci nek bo xamne yonnati bi def ko wax ba pare signé ko kasse ko abdullah ibn mas'ud neena kep ko bëgg gis na jang aye yi ñu wax mu nek fukki aye yu nek ci sura al an'am mu nek aye yi ñu wara jël tay mu nek ñetti aye yi moy ndenkane yenenbi ali sallatu wasallam bu kasseem nek motax abdullah ibn mas'ud mu ne man sarrahu an yanzura ila wasiyati rasulillah sallallahu alayhi wasallam allati alayha khatamu فليقرأ الآية الثلاثة من آخر سورة الأنعام قل تعالوا إلى تتقون عبد الله بن مسعود نينا كيب كو خامني داغا بغ غيس ndenkane yonnati bi alayhi salatu wassalam bu mu denkane mu nek fukki ndenkane yonnati bi def ci kasseem mu ne nga jang ay nek ci suratul an'am nek ñetti aya tambale ci aya 151 152 153 nga jang ñetti aya yoy soko jange di nga gis ndenkane yenenbi alayhi salatu wassalam bu mu denkane te kasseem nek ci ñaarel bi ñuy jele ci ñetti aya yoyu moy dañu gis tay aramal gi nga xamne aramal nako suñu diine ji di l'islam bakkar bu bon bi bu reey bi nga xamne yalla duko balé te moy ash-shirk aram giñ ko aramal waye dinañ jang tay dengue ñaari wayjur huququl walidaini dengue sa ñaari wayjur aram gi ko islam aramal dinañ jang tay qatlul awlad ray ay dom ci façon boko muna defé di taklu lay téré eumb wala di nan lay avortelo wala baña am dom wala jur dom ji sax ray ko baye bamu juddu nga xoj ko ray wala nga sanni ko ci all bi danañ jang lol tay aramal gi nga xamne islam aramal nako waye danañ jang zina njaalo aramal gi ko islam aramal walliwat ak ngor jigen waye yemu ci wa kullu qabihin min qawlin aw amalin aw i'tiqad lepp lo xamne lu ñaaw la nek jëf wala mu nek wax wala mu nek pass pass bum ci meuna nek ci ñett yoyu aramal gi nga xamne islam aramal nako lolu mbokk yi dinañ ko jang tay ay dinañ jang qatlu nafs illa bil haqq ray bakkan ludul ci deug ray bakkan ray nit lolu l'islam daf ko aramal mu ngi ci ayay tay dinañ ko jang ak lu malal yatim lek alalu jirim dinañ ko jang tay bakkar bu reey la ah wa bakhsul kayl wal wazn di pesse di daniel balance ak sa loxo wala di dam egiwi wala ñaka matal nat ak pesse ñaar yoy yep mbok yi danañ jang tay aramal gi nga xamne islam aramal nako wa qawli zur wa saadati zur sere fen ak teewé ko wala diko wax wala ay tiaxan fekke ko sede ko lol tamit danañ jang tay ci aya yi nek suñu kanam di ñetti aya aramal gi ko islam aramal danañ jang wa naksul ahad fecc ko lere a islam def ko tere wa khalful wa'd fusse rendez-vous wa ridda murtad anil islami wa tiba'il mazahib top yenen yon yi ay ideologie top ay parti top ay mbolo yo xamantene dañ leen di tuddé l'islam té du l'islam top ay yon yo xamantene yonu tiaxan la top ay tariixa yo xamantene tariixa reer la wa turuqud dal tariixa yi nga xamné day reeralaté lolu mbokk yi moy nek tay suñu ñaarelu tombe ci dars sura al-an'am danañ jang tay li ma wax lepp ci aya yi nga xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala moko wax aramal gim ko aramal ay mbok yi danañ jang tay kamalul aql bitnabil muharramat al-khamsa al-ula kañ lañuy wax ku am xel kan lañuy wax ne ki xelam matna kamalul aqli matu xel kan moy ko am xel mu mat denañ gis ki islam wax mo am xel mu mat ni muy wuté tay ak ñun ku ñuy wax ku am xel la tay da ngay fekk ben katchor ben say ben politicien bu dangereux bu mëna tek ay stratégie ay pexé mom la gaay di wër ne ki xelam me ko reuy dafa reuy xel ba xel mi wër ko l'islam waxul koku mo am xel mu reuy ko am xel mu reuy ko moy ku mëna moy tandiko ay bakkar surtout nak juromi bakkar yi ñu doon wax sank ci kaw moy bokalé dëngé sa ñaari wayjur ray ay dom ñalo nguur jigen juromi bakkar yi ku ko mëna moy tandiko yow ya am xel mu reuy ñentel dana jang al husul ala milkati al muraqaba kan mo am fuglu kan moy xamne yalla ko sepp fu mu meuna nek koku kan la lolou fan la nek moy bitina bil muharramat al arba'a asaniya amna ñenti bakkar yu top ci bakkar yi ñu don wax sank moy lepp lu ñaaw lo xamne ma nga nek jëf wala mu nek pass pass wala mu nek wax wala rey nit wala lek ala lu jirim wala mankel pc ak nat wala cede fen ak fekke ko tewe ko wala diko wax yoyu di nga gis mbok yi kuko meuna moy tandiko koku moy ku am muraqaba ko xamne mu ngi fuglonte ak yalla tabarak wa taala bayina xel boromam juromelu tombe bu ñuy jang ci ñetti aya yi moy an-najatu minan nar wal khizyi wal 'ar fi ad-darayn biltizami al-islam hatta al-maut wal bara'atu min ghayrihi min sa'iril mazahib wal milal wat turuq mbokki muccu ci safara an-najatu minan nar recc ci safara te lol dong mom moy ak texe faman zuhziha anin nar wa udkhila al-janna faqad faz borom bi ne kep ko xamne musul nañ la ci safara ñu dal lay duggal aljanna yow texe nga muccu ci safara muccu ci gatché aduna ak al-akhirah fan la ko yalla di maye nit moy biltizamil islam moy mu japp ci l'islam kep ku japp ci l'islam di nga torox aduna di nga torox al-akhirah di nga texé di aduna di nga texé di al-akhirah al-akhirah mëno fexé ba recc ci safara so jappul ci islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin kep ku jappul ci l'islam nga japp ci leneen lu l'islam yalla dula ko nangul te eul ak yowmal qiyam ci ñi perte ngay bok ku perte moy ku dugg safara motax mune an najatu minan nar recc ci safara wal khizyi ak taxedi wal ar ak am gatché fi daarayni ci ñaari kër yi aduna ak alakhirah yalla mu ng koy musseel nit biltizam al islam moy mu japp ci l'islam hatta al maut ba de fekko ci ba de fekk la ci waxu ñu tay nga dem japp ci diine juroomi wër rekilawat nek ci tiaxan ñewat tuubat comme niko gaay defé tuub vendredi ba li samedi hmm chak vendredi nga tuub sol sa bolok bu wex sol copati yeur kurus yeur sas yaara dem jak bo sil julle ba pare simi ko dal koy wekkat dal ne ko ila vendredi prochain al muqbil lolou mom du diine diine ni dekk ci sax udkhulu fi silmi kafa wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin jamul yalla ba de fek la ci kon hatta al maut ba de fek la ci wal bara'atu nga set wicc deñ min ghayrihi ci ludul diine dañu wara fexé mbok julidi ñun ñep ñu denc ci ludul diine lepp lo xamne du diine ñu denc wallahi dañuy sonal suñu bop wallahi dañu nara son su fekente ne dañu bëgg taxé ëlëk yowmal qiyamah té duñ ko jaar ci yoonu sayyidina muhammad alayhis salaam dañuy sonu rek amul benn yoon buy taxel nit bu wuté ak yoonu sayyidina muhammad alayhis salaam kën du jaar fenn wala nga and ak kën wala lenn ba taxé so baye yoonenti yalla muhammad alayhis salaam mune yon yoyu min sa'ilil mazahib ci mbollem yon yi ndaysan darimi ñewna di solo ci hadith abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu qala khatta lana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yawman khattan thumma qala hadha sabilullah thumma khatta khututan an yaminihi wa khututan an yasarihi thumma qala hadhihi sabil hadhihi subulun ala kulli sabilin minha shaytanun yad'u ilayha thumma qara'a hadhihi al-aya qul hadhihi sabili dari mi neena abdullah ibn mas'ud netalina ne yonent bi alayhi salatu wassalam ben bis def ñu don jangal lan moy siratal mustaqim biñu wara jang tay ne yonent bi alayhi salatu wassalam dafa jël ben band mu daldi redd ben redd wu mak wu jup xoj mune li moy siratal mustaqim mune ci yoon wo mu redd mu yoon wu jup xoj wu taleku dafa rafet du redd ci wetam ay yenen redd redd ay ñalla ñalla ci wetam mune bi nak moy yoonu yalla moy siratal mustaqim mune yenen yoon yi moy ñalla yi yi ñoy turuq yi ñoy mazahib yi ñoy yoon yi ñoy ngir yi ñoy parti ñoy yenen mbolo yi na yonent bi lam ci tek moy hazihi subulun ne yi ay yon la kullu sabilin minha shaytanun yad'u yon wu ci nek shaytané mo ci tok di wote motax tay ji hadith bi moy hadithu ibnu mas'ud mu nek ci darimi mu solo ko ñun ñep hadith bi dinañ ñu bok dinañ jox ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadith bi dafa bok ci mu'jizam kimtanu yonent bi kañ la ko yonent bi waxon ban siècle la won 7e siècle ñong ci ñaata ñong ci 21e bes bu nek ñuy gis ay mbolo yu bes ñuy wote ñu bes ay tariqa yu bes ay yoon yu bes lol mo lay won ne yonent bi lim wax moy deug bes bu nek nga deg ku bes kuy wote xola fan yi ku bes ku xew ki koku dijlu ñukoy upp te mu ne mën na indi taw mën na tey taw mën na mën na indi mën na jaamu yalla mën na changer saison yi mën na wéru koor mën nga ko def ci benen han kenn xamul ñu waji di wax kenn xamuko te terawul xam nga lu ci ruslu koku tay am nay mbolo am nay talibé commencé na ndax bass bi muy nek da ngay gis mu fess del li waji waxon rek mu ne sénégalais sen bop yu souf ci nangula lo ci bay mu sax sénégalais sen bop yi souf su nangula lo ci ji rek mu sax xéru julikaay xam ngeen ko xam ngeen xéru julikaay ha boko jëlone nga duggal ko ci bop sénégalais mu sax ndax da nan xam nga ñom fuñ ko tek moy mu na nek yalla ay maye saay gis nga ah suñ borom amul lu mënul nek yoy lañ lay may ndaysan mo tax lo leen wax rek wallahi gëm nañ ludul ngan leen yalla akub yonent lool mom ndaysan xam nga dafa simple nak yalla ak yonent dafa simple wallahi dafa yomb té sénégalais moy ko xamné bugul lu yomb bugul lu yomb ni dedet lu jafé rek mo tax xolé li ñi sonu yépp jafé c'est leen lima wax lo gis julit di sonu ci sénégal rek du diiné yalla santané ko yonent santané ko leen di sonal yépp du diiné motax néna ibnu mas'ud néna yonent bi mu reddé ba paré dafa né ndaysan borom téré bi sax yalla nako yalla fay moy cheikh abubakar jabir al-jazair mom bimu xolal bimu waxé hadith bi ba paré ndaysan dafa def téré yi mu ngi ni mu dessiné yamul ci dessiné bi waye mu daldi koy léral ndaysan daldi koy bind mu né yoon waangi ni mu daldi bind yoonu bid'a yi mu né mo ngi ni bu léral ko mu ngi ni ko am téré bi ndaysan ci tafsir bi di nga gis nim ko dessiné mo ngi ni da ko bind sax mom pour léral ko rek pour nit ñi xam lan moy siratal mustaqim pour nit ñi mëna wara moy tandiku yoon yoyu ak tariixa yoyu kon ci gatal bu gaaw ñetti ay moy sunu darsu tay waye bu len fatte ni sank wax na ni Abdullah ibn Mas'ud Abdullah ibn Mas'ud neena kep ku bëgg gis ndenkaane yonent bi bu mu denkaane kasseem nek ci mune ñetti aya yi la kon ñetti aya yi jël tay moy ndenkaane yonent bi alayhi salatu wassalam bu mu denk xet wi waye yamul ci denk len ko daf ci def cassette tampon kon day ko ndenkaane bu am importance la kon sunu aya yi ñu jang tay aya la yu am importance yo xamne ci alquran la nek alquran lepp am importance waye yi da ci raw lutax da ci raw lutax ndax kasse yonent bi mo ci nek ndaysan sallallahu alayhi wa sallam bismillahir rahmanir rahim قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون سنو برمني قل وخال يوم محمد عليه الصلاة والسلام قل سايكو كسي da fa lay fet dalil dila wonne mbir yi yonent waxuko waye dañ ko wax lo ndax mbir yi su joge ci yow duñ la wax waxal kon da ngay ñew rek ne mané waye do ñew ne qul waye dalay wonne alquran waxu yalla la tabaaraku wa ta'ala moy qul waxal yow muhammad ta'alaw ñew leen ngal la way wotel wal gaay yi nga xamne ay bokale kat lañ ay defkatu bakar ñi di xous di top seeni banexi bakkan di top lu yalla aramal na nga len wo nga ni len taalaw ñew len atulu ay aqra'u majang do len majangal len ñew len ma xabar len ñew len ma xamal len atulu aqra'u ma harrama rabbukum alaykum ñew leen ma wax leen lan la yalla aramal ci yeen Allahu akbar ñan la ay bi ñan lay waxal ma harrama rabbukum alaykum damir bi ñan ñoko mom ñi wone ñom ay julit lañ bo bare bëgg fe baye yalla baye fi yonent bi di jaar fenen di bokalé alaykum yeen ñi kon ñan la julit yi la ma harrama rabbukum alaykum ñew leen ma wax leen lañ la yalla aramal ci yeen kon ñun ñepp la nañ deglu yalla aramal ci ñun ñun ñepp la kon ñun ñi nekk ci jakka ji ñun ñoo mom li yalla di wax lu ci ñek lool lan la yow yalla lo aramal ci ñun mune allah tusyriku bihi shay'an ngalla way bu len ko bokale ak kenn gis nga bokale mo gëna bon ci bakkar yi nit di def lañ na yonnati bi alayhi salatu wassalam ayu zanbin a'zam qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak ban bakkar mo gëna reey mune nga utal yalla morom te mo la bind wa akbar gaay bu ngeen xamne kan ci ñun fi tok ci bir jakka ji mo bëgg xam gravité bokale kan moko bëgg xam anam ana koku ah yow la am nga soxna ha xolal tay rek nga ñew tafsir ba bari rek nga ñew fekk ben way bu ku goor teud sa kawlal nga ne ko sa way lo fi def mu ne la ma ayé tay bis bobu fekk ñu ngi la togal ginar ndax di nga reer lu tax do reer da nga contane bisou da ngay contane da ngay mer da ngay mer loy mer lan la lu xew wala bokale ngok gis nga rek nat ko ci sa bop rek waxuma sax fofu sa dombu ndaw bi rek ya ko jur nga yoniko mu dem keneen wo ko yoniko mu tok lu yag mu ñew nga ne ko yow woné kon mu ne pa diw mo ne momo yoni won ma nga ne ko xana wo ko dama la yoni mu ne ah kay mu ne na bayyi sa bu yoni ma dem bosam gis nga xale bo boko fessé ah kon bo moytu dang koy rey la la def parce que da ngay wonne yow da nga am autorité ci kawam sa soxna sey da ngay wonene da nga am autorité ci kawam wa legui yow yalla amul ci yow autorité kan mo la bindi kula mom kula wacc ci kaw suuf ba fa rek nga baye yalla nga dem di top kenen li nga wara defal yalla nga koy defal kenen ko xamne dara la mënul yaang mom yena bokk borom waaw mbindef na yow nga bayiko nga top nga bayi yalla nga top mbindef mom motax yonenti bi biko yalla ne waxal nit ñi nañ ñew nga wax len li yalla aramal la ca ñeek moy allah tushriku ngeen bañ ko bokale bi ci mom say an dara ngeen ko bokale bokale xam ngeen ko so ne bokale ñu bari na ñun bokale wuñ ah akay am nañu bokale ci nit am nañu bokale ci bammel am nañu bokale ci garab am nañu bokale bok même weñ yu ñuul yi ñuy tak weñ bokale la na xam nga ne weñ bi du maye jamm kuy tak kep kuy tak weñ weñ yoyu ñuy tak fi ñaan weñu sarax la ki koy tak lu ngoy doye lan lay wax dafa am lu muy dak dafa am lu muy teye day teye beut so ne ki mu ne chat lolu yalla la du weñ bi xam nga ne weñ ba mënul dara ndax bala nga koy tak dañ ko japp feug ko ay mart dugul ko ci safara ba mu lem ñu dog la ko takal dañ ngay mënul dara li gëna ruslu moy ñi tak ay wëñ moy ñu wéx moy ñu xom moy ñu ñuul ben way ma ak mom ñoo dëkk fi limay wax amna sédé ci jakk ji waaji ma ak mom ñoo dëkk dafa xey tank bi metti ba mënul dox ma ngi tok sama bundu keur ma ngi gis mënul dox mu ñew ne dafa bëgg ko ko moccal amna sama ben rak mu ne ci keur gi koku jël ko jangal ko alquran tefli ko mané ko kay mu ñew ma daal di jang bismillah turbatu ardina xam ngeen loolu ci yenen tibi wax mu suy ko ci tank bi mu ne mu ñu ne mu ne mu xawa tane de mu dem suba mu ñewat ñu def nonu ci ñettelu fan bi ma gis ko mu tak ci benn boom mané ko kay mu ñew mané ko tekil mune ah mané ko tekil mune bayil ma takko mané ko tekil mu dal yoy teki xam nga teki nako nga ngeen gis shaytan numuy def parce que tank bi legi mu ngi xawa tane mu ñetti fan ñenti fan tank bi xawa ki juroom ben far rek affaire bi ñewat ma gis mu jelat bum bi takkat ko ci ngi nga shaytané mané ko yow lutax nga tak ci bum bi man kay dara dama ko ci tak non rek xamna ne mune lu ko dara kay waye dama ko jara man ko du deug lo kay du deug xamna ne mune lu ko dara loko ci def gis nga yalla num koy natto motax sunu borom subhanahu wa ta'ala ñu bare bari dañuy wax ni ci kaw rek nan dañ ko gëm mi gëmuñu ko gëmoko ndax ku gëm yalla kesse kesse kesse yalla dalay dal te yalla boko gëmé mom kesse bokalé wako ak lenn utolo ko ndend yalla doy la wamay yatawakkal ala llahi da len jox ñaari misal ci ku doylu yalla firawna biko yalla di labal ndox mi ci ndox mi fan la top fan la tollu ci doole am len laaj firawna jour biko yalla di labal ci ndox bi fan la dolem dolon amul len ci tont han ko andak armée égypte est ce xam ngeen ne fi ñu tollu ni égypte moy première puissance armée afrique xam ngeen lool han du xam ngeen ah ok jerejeuf kon xam ngeen lool jamm la égypte moy première armée tay fi ma tok ni di wax ngeen ci afrique égypte mo fi upp armée mo fi meun mo fi upp doole imaginer waxtu yoyu ku tolne firawna mu genn armée égypte yeb lepp genn armée bi ñuy xex ak yonent yalla Moussa wa égypte yeb genn firawna top len pour ray len ko amon na doole wala amul doole waye biko yalla di labal ci geej gi ana doole bobu Moussa bi mu nekké xala yalla diko duggal ci yaayam diko duggal ci pagné di jël pagné bi diko duggal ci ndox mi ban doole la am dama len laaj lire bi tay la juddu ñu tek ko ci sœur duggal ko ci pan duul wala pagné wala caisse dal di koy tumbal ci dex gi ban doole la am lutax ke lab ki recc ke am doole nga xamne armée la andal yalla labal ko ki amul doole andul ak ken ludul ay sœur yuñ ko laxas la andal mu recc kan la kon kon mbir mi ci yalla la nek nekul ci doole nekul ci galaj nekul ci bejjen nekul ci xaw nekul ci petaw nekul ci sangu yow sangu nga te kay yow sang nañ la ngani dedet ngani ñu na yow da nga dof yow da nga dof yow da nga dof yow muso sangu yow ngani dedet muso nan muso tak wor na yalla yow da ngay xaru yow lañ lay may de bo ne wi man kay sang nañ ma na ta jomay ay hi bo hebalé ci tuglo ñu nan ay an amidiyaté bo hebalé ci mën nga dem ci guuy yu ñuuli ngani dedet ñu na war toto rek yow da ngay xaru way wax sa yaay mu jogal la mal fofu nga sangu won ton maw benen ton be andu da sobe loti ma malama ko tagi ben be lotake pour be malé ñoñu buñu amone pexé duñ dëkk ci guuy ya man day ñëw fi Dakar dëkk ci Grand Cheli ni ñi def fofu han am ni tak galé wa bejeul bi ara la ko ne ba jëlay ci sax da chaque jour ñu wax ko lay lazim chaque jour ñu wax ko tuguloori neena Allah du sina nafanno ummata koy hore joomu koku moy Allah tushriku bu len bokale bi ci mom shay'an dara gis nga yalla dara la wax shay'an batu shay legi nak batu shay lepp lo ko indi rek mom la bu len ma bokale ak dara serigne bi lan la dara la bammel bi lan la weñ gi lan la suuf si lan la pettaw bi lan la loko nat rek mo yalla mu ne shay'an dara ndax xamna ne yalla mo ñu xam xamna ne am na ño xamne no def ñu ne la sa way tibal ci suuf rek jox ma bama joxe ben xeer sax doyna ma jox ma xeer rek lolu ci bokale la bok kon bokale yalla duko balati mu ko ñaarel bi ci bakkar yu bon yi mune wa bil walidayni ihsanan fexelen ngeen rafetal ci seeni wayjur kon yalla buñu waxe rafetal len ci seeni wayjur lan la tere nga deugge len han deugge sa ñaari wayjur nit bu amé ñaari wayjur na len fonk ndaysan demb damay lire ci whatsapp ñu envoyer ma ben message buñu bind en arab makoy lire waji neena ndaysan ben xalé bu goor dafa dugg auto am xalé niñ mel tay rek jeki jeki rek portable am soné xalé bu goor bi mu ci bir car bi mu jël oh je t'aime oh ah non dama la bëgg dama la ki ñu auto bi ñëpp di ko xol naan ni non suma wacce bala may nelaw tay ding ma gis auto bi ñëpp jëppi waaji té mi ngi koy wax ci kaw man buma la gisul duma nelaw man yow rek la bëgg ben femme dafa jeppi waji ba mom commencé genn kurusam nan astaghfirullah ci kaw astaghfirullah astaghfirullah waji mu bind message bi mune waji auto bi ñepp jeppi nañ ko waye ndaysan fuñu amé mbettel moy té affaire bi dafa yag waji jek jek bu muy jéxal rek mune ok mama merci jërëjëf sama yaay jërëjëf dal di couper rek mune ñepp ni ni mune ñepp am mbettel fen way ne ko doon waxal mune sama yaay la doon waxal gaay lan lañu xaron bi mu wax sang gaay luñu fogon ha ndeysaan ben way juk fi mu tok daali fek xale bu goor mu tok mu daali fon bob mune ko xale bu goor mune ñu melna yow ñoo manke tay ci dekk bi nek amna ñu bëggé ni seen yaay mu ne wa man de dama bëgg sama yaay ñena fam bobu doon wax astaghfirullah ay rongo ñom di touru ndaysan mu ne auto bi ñepp wék waaji ñepp bëgg waaji neenay mère yi nekkon ci auto bi ak paay yi nekkon ci auto bi ku nekk nga bëgg jur xalé bu goor bi ndax message yi mu doon wax ak yaayam ñu bari nak dañ jappone ab xalé bu jigen la koy wax ah lool la nit dafa wara fonk yaayam nit dafa ben way neena ma man endoy xam nga lutax ma bëgg leen mune ma xam nga endoy dañuy jaamu xërem ay nak lañuy jaamu mune wa mune way man dama leen bëgg mune ko lutax mune ma endo saay ko gisee rek su yaayam taxawé rek wacc na ci suuf daal di japp ci tanku yaaji daal di koy fon lol moy seen yak endo saay yu nuyu yaayam wacc na ci suuf di fon tanki lol ñun ñoko mom ñun nak yaakar nga ne bo ne ni sa yaay sax même boko yu nuyu la lor mer nu mu damé nak da nga jam bu la way sanga taxaw ne alor mer la la la may doye la la mais man xolal dama yakante a gaal ay wax yu deugur nga sa papa mom da nak ndaysan bokki ndege te xawlal yalla lu wax wa bil walidaini sanan la ibn ba abbas gis na ben way bu bod yaayam di wor ak mom kawe gi ba pare daw pare ne ko xana legi jeexal na munako commencé go dafa go dara nit munul fay ay way juram sa papa bokoy nuyu jox ko ñaari loxo fonal loxo yi fonal jëbi waaw ndaysan waaw boy wax ak mom ñewal ba ci suuf loolu la alquran wax ñewal ba ci suuf boy wax ak mom bu ken deg bul taxaw di pante wala di bondé waye li gëna graw ci ñun amna ñen ñi way ay tubaab yu ñuul buñu xawé am dara tout rek li ñi jëk def moy changer kër ah ñu né père bon xam nga bon père temps yi kër gi dafa xawa ki quoi man mënatuma dëkk fi parce que dama am ay gan yu may sét ci té wa kër gi dañu bëri wax day fofu fa la jël na ben appartement fa la wala ben logement légui inshallah mais inshallah chaque jour ding ma gis quoi wala dimanche ba dimanche dina ñew sét ci la quoi dé nga père ay père en père père moy lan père lan moy père bima gëné nek xalé ndaysan dafa am daaira buma bokkon daaira bobu dañ dan def wër bu dé dañuy dem ci kër nit ñi di len séti di waxtaan ak seen parents yi ben am ben bis ñu and di séti ben suñu ben membre ñu ñëw bu ci buntu kër gi rek ñu nuyo suñu président mu ne ana pa bi gi mu ne ñoo ñal fi dafa am cardinal ba ngay neer ana papi papi ya nga ci église ba ñu daw genn buntu kër gi tok 10 minutes ñu daal ñew assalamu alaykum wa rahmatullah ñu na ana sunu papa mu ne ma ngi ni ñu ñew tok mu ne am nañu fi ñew leg leg papi mo gëna xamne ñun la mu ne am nañu fi ñew leg leg na ana papi mu ne pa ya nga ci église ba ana papi mu ne pap ya nga ci église ba man duma pap ndeysan yeugiss mag ni ndeysan niñ doon yare nit ñi ci kaddu pour rafetal ko mais tay ay madare bo ay pak da ngay gis sax ku tudé papam lan Ablaye Ndiaye boy Ablaye Ndiaye ngi fi de wax len dag ku Ablaye Ndiaye amna ñoo amna ñu tuddé seen papa xaj da ngay dajé ben xala bu jigen boy seen kër amna xaj mune ngandum xaj kuy xaj bi tontu len ma kuy xaj bi pa bi mais du xaj bu mbaw pa bi moy xaj bi boy seen kër amna xaj non ngandum xaj mo fa nek kuy xaj bi nga defa nek ki la wax seen kër amna xaj nga ne ko suñu kër amna xaj te sa yow liñ ci djublu mom liñ ci djublu moy sa papa yow tamit liñ ci djublu moy sama papa mu nga fa kogu dina la respecté mu wa xolal xolal langage yoy Allahu akbar te wa bil walidayni ihsanan lañ la waxon mune wala taqtulu bulen ray awladakum seni dom min imlaq ndax ragal ñak minal faqri ray sa dom ndax ñak xolal tay lan motax ñuy planning lutax ñuy planning ñun ñep xam nañ ko fi wax mu ne dom yu bari baaxul dekk bi neexul man na am ñaari dom wala ma am ñetti dom doyna ma ñaari dom ñetti dom kenn walu jigen ñep dañuy planning ñen ñi goor ñi ñoo leen ci jox ñigal sax planningal wax doyna ndax lan ko wax mu nan dama bëgg kër go xamne kilo ciép sax du jeex kilo ciép bi du jeex saaku bi na fi def 2 mois ndaysan ñu wuté ak suñu papa yi nga gis kër go xamne 100 personnes ñent jabar té saaku ciép bi du manki té kat lu ci garawon moy fa yoyu amu ñoon salaire dañ doon dubbu dubbal rek waye bu ñu gëmé yalla dafa leen sutura man suñu kër la ko doon xol suñu papa Serigne Daara la won te gan yi joge fouta yeup fa la ni dal te kër gi dañuy andi reer di nekk motax damay instant yi ma tol damay jégi jégi ma fatali ku demb mané papa bi guerrier la won rek papa bi ngand la won rek xol kër gi nim doon fessé ay nit te bo xeye suba nga gis ku nekk ñu jox ko dag mburo kaasu café bu an joté ñu sédélé bool yi ñu nekk tok lek bu reer joté ñu sédélé bool yi ñepp reer té yow do xam fu mu joggé han té doomi di juddu nak ñeneen ñi ñew ñun yow nga am fi ben salaire 200 000 rek commencé na non il fallait que ñu organiser ko quoi amon na ben enseignant bu ma dëkkalon wërdé mu fay ko salaire mu ñew day ñew tok mu ne lu ñuy ndéké ñaata la jabar ji wax ko mu ne café gi ñaata la jabar ji wax ko mu ne dom ji dama nga jënd pot nescafé bu mag dama nga jënd mbusu mew mu ñew dama nga jënd paquet sucre mu ñew mu commencé jënd ay mbus jabar ji ne ko lay def ni mu ne dañ koy mbus ku nekk kuddu mew kuddu café ñenti sucre mu ne takal mu tak mu ne boye wo li ngay ndéké mu ne ñew rew mu ne ko gën ko lay def ni mu ne mané non lañ koy def la wax day def mbusu mew comme ñi yaay juroomi deureum mbusu café ñenti sugar mu mbus mu tak mu konté ko non dé mu né ñaata fan la gaay nako wér wi 30 jours la mu konté ko 1 2 3 4 ba mat ay 30 mu né wala wér wi baxna ku nekk nak bo xé li ngay ndéké ku fi dof lu ba ñël sa boss perte nga do ndéki ko la lolu ndaysan Allahu akbar ñent yalla Suleyman dafa xam ngeen mom yalla daf ko mayon muy deg lak yeb dafa musa wax xorondom ne ko yow loy dundé mune Suleyman ne xorondom bi loy dundé mune ko man ñetti pepp ciép ane bi yep ñetti pepp ci blay dundé Souleyman daal di japp xorondom bi duggal ko ci bouteel duggal ci ñetti pepp ci daal di bënd kubeer gi fu ngelaw mëna noyé mune ko mune damay xol ndax xorondom bi waxna dëgg wala waxul dëgg mu bayiko fofu xorondom bi daal di lek benn pepp ak genn wal mu dess ñaata ba at bi ñëwaat Souleyman ubbi rek mu gis xorondom baangi dundu mais benn pepp ci yeb la lek ak genn wal mu ne ko yow loma waxon mu ne dama la na wone ñetti pepp lay dundé ci at bi mu ne lutax ma duggal la fi atum lemb ma tejj la fi nga lek benn ak genn wal mu ne ko bima nekké ci biti dama amone liberté ma xamné yalla may dundal may dundé ñett bima duggalé fi ma xamné ya ma fi duggal té nit nga man nga ma faté ma lek benn ak genn wal pour boma faté benen ané bi ma lek benn ak genn wal bi Allah wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu Rabbi sax dañu am confiance né yalla leen di dundal Rabbi Allah yi da ngay gis documentaire yi Allah yi ñu won la gaynde go xamné lér na la ki amna juroom fukki at lumuy lek gaynde lumuy lek yap te bis bu xey na lek yap bu bes tax bu xonk ciur bu tang jeur té limuy ray dina am 30 kg parce que dafa wakirlu ci yalla nga duggu ci geej gi nga fekk fa blagne wala requin bo xamne buñ ko genné won tek ko fi tay ci 16 20 ans du dem ndax ngandé gi mu ngandé mu leer na ki amna ci geej gi juroom fukki at mo ngi dund kan mo koy togal ci ban jabar la am ban société lay liggéey bo xamné dé nan bu wér dé ma wara am li li lay lek picci ñaata façon picci lañ han law annakum tawakkaltum ala allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa turuhu bitana sallallahu alaihi wasallam neena bu ngeen geumone yalla comme ni picci geume yalla yalla dina len wursugal comme ni muy wursugal picci picci day genn xif bala muy ñewat sour ba domam lek fu muy liggey picci fu ñuy liggey ban société ban salaire mo kan mo len di fay bu werde ku len di pointé xeyna da nga na ah picci picci picci amul keur de ah kay picci amuñu keur ah amuñu ay jabar amuñu ay dom amuñu ay dekk ni nit ñi di dundé la picci la rab ali di dundé gaynde amna jabar wala amul jabar amna dom wala amul dom ah wala ni nga dañuy lek di nan di sangu comme ni ngay dundé non lañuy dundé wayé dañoo gëm yalla yalla fekk leen fañu nek ak seen wërseuk ñuy lek sank dama tok ci ben tol 3 heures tol ben tol am kuma don xaar wallahi auto bima garé won nga xamné mu ngi may xaar niki ben mous mu ngi ci souf auto bi ñaari picci ñoo joggé ci kaw picci dal xam luñ don def jëm ci souf gisunu won mous mi mais bala ben bi di laal souf si mous mi xëtt nako picci bi daanu fele mous mi xëtt sax ko dem ak mom tok diko lek wala koku yalla kérok añam añam ndeke yalla préparé nako ben picci bu tang jeur yap bu toy xeb ndeke la nara añe tay mu ngi ñew tok fofu diko xaar tay dars bobu la gis te dama ko setan en direct xawma lan la dama don xol suuf auto bi rek gis mous mi di picci bi ñi wacc ak mous mi di leen xet ben la nga xamne suñu borom moy yor mbir yi moy wërsegalaté do ma dama so gëné yalla yalla indil la sa wërseuk motax nit jarul muy ñaaw ci dundu gi muy dund mune wala taqtulu bulen ray awladakum seni dom min imlaqin ndax ragal ñak xolal tay ragal ñak gi lum pousé nit ñi lan mo waral jalo bi lu waral goor jigen gi lu waral jaay torok bi lu waral agression bi lu waral ray nit gi ñak ko wax dama bëgg am dara ko wax dama bëgg am dama bëgg tek lu waral gaay duggu ci gaali di lap ci geej gi di dé ko wax mune dama bëgg am te do xalaat am am bu rafet do xalaat am am bu dagan do xalaat am alal bu dagan yow na am rek mune mom yalla pour mu may ñu confiance dama yap ne suñu dar tay bi ay yi ñu ko mëna jël tay dé dana buñu yéme ci première aya bi aya 151 ñu arrêté inshallah samedi ñu jëlaat benen mune nahnu man yalla narzuqukum ma len di wërsegal yeen bayyi ak ndeyi wa iyahum ak ñom doom yi kon jaru ragal bu yaakar ne sa salaire bi nga am moy dundal kër gi mo lay dundal moy dundal kër gi dedet nahnu man yalla narzuqukum ma len di wërsegal yeen bayyi wa iyahum ak ñom doom yi kon du konti du lolu ñi la fi ëppalé ñoo la gëna sonn ñi la ëppalé ñoo la gëna sonn té duñ doyal chaque jour ñoo ngi bëgg mu yok kon yalla la kenn waru ray domam kenn waru planifier dundam ndax naan li li li li li li dund gi organisation la laaj mais nekkul ngay ragal lila yalla sant ak nga def li nga mën organiser def li nga mën mais bul dugg ci ay bakkar bul dugg ci ay planification familiale ay limiter limitation xawma de naissance ay di avortement bul dugg ci yoyu di nan ay comprimé fi di nangam nangam non damay man dina tok juroom fukat ñaari dom sax doyna mel na yow yaay may sa dom gis na chaque jour xali jigen ñi woma téléphone chaque jour duma tok wër buma ay jigen wawul téléphone ay oustaz ñaanal ma am dom wa musu am dom ah kay kon kay wax deug yalla dama amon ñaar rek dadi ne na arrêté ba ci kanam bama arrêté ba légui nak don na nangam wala ma def nangam mënon tuma fexé ba am dom site nak ndaysan amna ben jigen bo xamné dafa dugg ci planifier ñaari dom la am ba paré mu dugg ci planification familiale jëkërum tok xamné ki amna lum def jëkë ji dem tak ñaarel mu tit légui lutax mu tit ndax day xalaat né ñaarel bi dafi nek ni am dom suñu jëkër dé mirage bi mom moy jël lepp chaque jour mu wama way xana amul ñaan buy may dom wala légui té mom moko defon dé chaque jour mu wama téléphone amna benn jigen bo xamne daf ma wo di joy ci telephone bi ba deggatuma lu muy wax oustaz mané amune ñetti dom la am sama jëkkeur gendarme la mu wëlbeuti sama boutiti ñurukaay mu ne buma amati dom mo wëlbeuti ko depuis ñetti at amul lu mu def ludul fani mu dem takal ma wujj gis nga legi mom xamna ne mënatul am dom mom terminé jëkkeur ji uti na benen jabar bu amay dom légi ana solution légui nak mune xawma numay def ah noy def tok xana muñ terminé amatu la len terminé motax ay jëkkeur ju lay wax defal nangam waxal defuma bu lay yor la bu la baye nga japp ci yalla ko man yatawakkal ala allah fa huwa hasbu man taraka shay'an lillahi awadahu allah wallahi ku baye dara ngir yalla jox la lu ko gën momi passe passe da ngay noppalu yonent bi neena bo baye dara ngir yalla jox la lu ko gën kon bu ken top ay nangam dedet yalla subhanahu wa ta'ala moy wërsegal ñun bayyi waye doomi yalla len yoré mune wala taqrabu bu len jégué al fawahisha lu ñaaw lu bon al fawahish moy jam'u fahisha kullu ma aqbaha wastadda qubuhu kazina wal bukhl lepp lo xamne dafa ñaaw melne ñaalo melne nay melne abjulil war nako sori xolal yalla bu muy wax lol dafa ne wala taqrabu bu len jege gis nga ñaalo lol wala taqrabu zina bu len jege ñaalo dafa ñaaw rafetul ben yoon bala nga xamne ñaalo dafa ñaaw nga def ko bi nga nekké xalé nga mag ñu ne la dom ji de ya ko juroon nga ne waaw may bayam kay ñu ne la waaw bi ngi koy bëgg am de takko won ndem dañu dem ci ben mirage ay jigen ñoma yobu ci mirage ñu dem mirage bay waja jéxal ben mère genn ci neeg bi na ngeen def ñu ne ko ñoo ngi fi rek assalamu alaykum ñu ne wa alaykum paré ngeen ñu ne wa danaka paré nañ de ñaan rek imam ñaan rek ci wara dess imam bi ne wa paré nañ kay mu ne det des na de mu ne amna ku ngeen faté ñu ne kan mu ne diw ñoo ñu ne ko ah diw koku moy kan mu ne paabi bimu nekk ci service la ko juroon la am la ko amolo nak ben jigen ñoo ñu ne ko ñun xamuñu koku mu ne ah ci doomi la bokku de numéro téléphone ma ngi ni wolen ko xam ngeen ci sharia doomu jaalu du doon ha waye fi ku rep ba def mirage ba tepp ben doomu jaalo ci kasso bi nga jëm lutax parce que gouvernement bi loi yi mu teural moy day donn lo doomu njaalo ba pare ngeen yegg ni amna lu xew Sénégal fan yi ci ministère yu bess yi ñi fal amna benn ministère bu makki def mu tudé ko ministère de l'enfant et de la femme hein et l'enfant elle est et lan lu ci tek hein lan la tek ci ministère bobu lolou ma way xol leg lu ci tegu kon yeen nekulen ci jik dekk bi kon yeen nekulen ci dekk bi xam gis nga li mo len indil musiba ni ngeen di dund xamulen lu xew fi dekk bi ngeen di dund bu ngeen deme bu ngeen joge fi tay duma ko yegali da ngeen dem su ngeen deme ngeen xol seen ministère bi len yoré bi yor jigeen ñi yor xalé yi lan lañ ci tek wallahi samedi après ngeen indil ma réponse ngeen xam fan ngeen jëm ministère bo xamne mo yor jigen ni mo yor xalé yi waye amna leneen luñ ci tek lool nak dama bëgg bu ngeen jigen ngeen geustu jiko comme yeen du ngeen deglu information wala bu ngeen deglu information bi du ngeen ko top du ngeen xam li lan motax ñu def ko li motax ngeen am problème gis nga julit adina bi yeb ni lañ mel dañuy nelaw wala yeen ngeen nek seen dekk ñuy fal ay ministère te xamul leen sax lu xaw ko wax mu na man lool ñoruma ah kay def ñu wara ñor parce que ci ñun la jëm akay def ñu wara yittel parce que ci ñun la jëm suñu dund lay défar wala mu yaq ko ngeen joggé dama leen di ñaan kenn ku nekk ci yeen so démé tay yi buñu jullégué ba paré bo ñibé kër ga bala ngay nelaw ministère bobu fexel nga gëstu lañ tek ci ginnaw lan la bu ñëw fi samedi ngeen wax mako mune wala taqrabu bu leen jégué al fawahisha lu ñaaw ma zahara minha wa ma batana la ca feñ ak le neub bu len ko jégué al fawahish la feñ ma zahara minha la feñ ca lu bon li bu len ko jégué wa ma batana le neub ca bir bu len ko jégué wa lan lan mo dess ñu li ñi yëngatu fi yépp tay lan la ci mbon gu feñ ak lu neub yépp sun yon nek ci dung lañ koy def ci biti wo genné légui tafsir jaar fi di rompé état bi gis ñaari goor ak jigéen yu dugg ci lendeum gi bu la yalla nat won lé nga dugg geej gi fo nga musiba dal la ak yenen yo xamantene gaay ci mbéddi mi lañ koy def té yalla téré ñu jégé lu ñaaw ak lu bon la ca feñ ak lu neub lañuy neub nak mo gëna graw té yalla néna bu len ko jégé wala taqrabu wala lol alquran ma zahara minha wa ma batan mune wala taqtul nafs bulen ray nit bulen ray bakkan surtout nak allati harrama allah bakkan bi nga xamne yalla dafa aramal ku ko ray illa bil haqqi ludul ci deug tay ray nit ci senegal mbok yi ngeen yakarne graw na ha ray nit ci senegal ngeen defane crime la ray nit senegal du dara jam ko ray ko kil ko yoy rek ngay deg lu tax rayo no yoy ngay deg japp nit diko ray te yalla tere ku ray nit di loi yi ñu teural fi dafa yomb ngay ray nit ñu teul 3 ans bo amé avocat sax bu mëna layo waji 2 ans mu genn dem yonam hein wala ñu rawale ko ñu lejeendil ko mu genn ci kasso bi ñu jël lako vol mu naaw nit ñi yaakaane mu ci kasso bi fekk ma nga Italy di yonne nit ñi dañuy jekk gis ko ci Facebook bi ya yeen diw xam ngeen ni ndek genn nañ ko waye fokay joye je ndax ñi ko waron tey ñoko libérer wala ko xamni da fay reey nit ñu tej ko 2 ans mu genn demb dama jekki fama dekk fa la ci wetu geej gi ñuy wuxu ñu genn ñu ne ay agresseur ño tek fi ben way paka jabaram lañ tek paka ne ko na joxe portable bi wala ñu jam jabar ji waji da leen di jox portable bi jëkkeur ji bëgg riposter ben agresseur bi ne jam ko jamal waji jam ko ñu bu ko jam waji reculé ñu daw dugg ci filawo yi bi ñu xoo ñun ñu genn man leen dem leen police ñu ne mo waji fi la dëkk ci koñ bi bis bu nekk buñ démé police yi luñ koy wax ah doomu nangam bi ñëwati ko man leen jeex na ñu ne ma jeex na barki dem la fa joggé mu ngi ni encore commencé wat na man légui lu ngeen di bay ñu dañu toré bo mu ray fi ni encore mu jeex hein it waaw dé da wara kon wax oh ro kon da nga waron bayyi non rek ba samedi bi di ñew Edizar ministre de la femme et la famille Edizar jar moy lan Edizar ginnaw l'enfant ak famille femme ak l'enfant lu ci teggu bay am jar xam ngeen jar bobu jaru lan la gor jigen guin lolou Edizar lolou moy inshallah gor jigen ni legi ci dekk bi lañ bok mais ñemuñ ko wax lolou moy guini ci gor jigen ni lañ bok lolou moy voilà moy jar ministère de jar moy lan jar xam nga moy na Sénégal dañuy nelaw jigen kay bu passé xalé passé digënté ginnaw goor ak jigen ak xalé lu fa nekati dama len di laaj Edizar waron nañ wax ñooñu wa jar bi lan la duñ ko jëme wax té nak xam ngeen lan la moy goor jigen ak guin ñaar ñooñu lañ bëgg protéger ken dootu ko fi suñ défé dara so démé ñu né la non ci la bok suñ démé hôpital dañ leen di faj comme ni ñi fajé nit ñi motax fokk ngeen mous fokk ngeen ñaw fokk ngeen ubbi seen xel yi xam ñi leen jité fan lan leen jëmi et Edizar jaru lan yeen ñep question bobu laaj na leen ko samedi réponse jar jaru lan lan yeen ko indi samedi de samedi lool dong may nek tafsir ministre jar jar lan la borom bi neena wala taqtulun nafsa bulen ray bakkan allati bakkan bi nga xamne haram Allah illa bil haqq zalikum li ñune an mune wasakum bihi mom lañ leen denk la'allakum ndax yeen ta'qiluna ngeen xelu am xel Allahu akbar li la leen yalla denk ndax ngeen am xel Allahu akbar zalikum li wasakum bihi mom lañ leen yalla denk la'allakum ndax yeen ta'qiluna di ngeen xelu ubbi seen xel yi xalaat ci bala ngeen di dé dajé ak yalla bokk julit yi nañu dag tafsir bi inshallah ñu jël ben aya bi kessé ba samedi bi di ñew bi iznillahi tabaaraku wa ta'ala ñu daldi motali waat yenen ñaari aya yi dess ñu ngi jéggelu njumte yi di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu def ñun dégg ak top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh